来，你来来来。他宝姨，我妈他来了，在家里。 好，爷爷爷爷， 干嘛呀，宝姨？ 再多来 个，刚才你在我家洗不过，的确我被摸下过你。 来，新郎嘛都够奶的，你家里面洗不啦？洗啊！我最多嘞，第二天第一天把阿克萨收下路了，怎么他家来包过？ 你怎么还在楼下墓碑了？ 第一是你第一老王哥。 你和哥哥打不来的了，好不成了。 你家伯父耶？ 你那里路前面的路，你还没有嘛？这要太熟了。 罢了，你们刚好不路表路了。一路路的啥嘞？明码的啊，明高了，明码撇皮撇出来是个，不家务了啦。 对嘞。 一点我贴点明码的呀，今晚路路有这么啥家吧我？马路嘛，明天也没表，我应该这位新木兰老农民先不阿个，今夜把病嘛，哎呀呀，今晚路路有那么啥不哩？大妹妹，都路没么高路路，丢下的啦。 哈，恁这老不好多担心呢。 不好多大个，比较保出名的来咱路下的那个。 哈，恁太好你吧啦。那个我没想要嘛，我表哥也这么忙你找吧。 哦 ，OK。 人家过了这样了，我大哥又完了，过了那个啥我还偷看了。我别大哥不糊涂的，平时嘛表哥的业务了，别大哥那么好，啥事也那么有。哦，这人呢，跌漏漏么啥玩意了哈？ 哦，姑爷，那兄弟嘛，老干叔也过来给天高那老不费多少哦。对拍给你金毛喽。 嗯。 大兵妹将这个不用来去哦。 嗯。你教了你的啦。 金毛怪物。教你的啦。金毛衣 裳。好。你来衣裳了吧呢。 你们别人家嘛嘞。虽然我这把来过。 你有多再多。 天哪比我姑爷。 哈哈哈哈。给给给。给你的哎呦。没脸嘛多。他妈还能也给门。 别在夜市里面嘛，哥啊，几瓜种田呢？再看那房子是哟。 老的老田么几瓜呢？看俺这个人也看嘛，都要可以多那路上片啊，拉你呀了。俺老不在楼里路看没有那么奶奶嘛乌黑。 哦，可是哪里有着用药的呢？ 嗯。 这妈的，咱明明没睡，这妈抓来怪我，你家那么弟弟给我解开嘛吧？ 嗯。 这妈的，莫黑俺在睡嘞，哥姐姐叫你别那怪脾气。你带来上去嘛吧？ 嗯， 苦了起码六个。 给，你带来上不一嘛了嘛？哎吧，谁欠了钱？ 再多喝点呀。 丁娘去耶，那大老寡姐呀，我干嘛来过耶？ 这地家吧啦哈，伢子那边老寡姐嘛，刚木路呗，你来家里。 好的嘞，老寡东巴嘛，我家大老寡呢，丁开呀老寡那爸爸，把都咖啡嘛慕容过耶，但是那大老寡。好的，哎，那大老寡嘛吃亏呀耶，丁娘去耶，六老寡。 妈妈。 哎，六老寡姐呀。我干嘛啦？ 路说的老家我拉去了嘛啦？ 老家我拉去那里溜呗。老家面闹乌梅豆大嘞溜呗。这么不好，乌梅比的嘞呢，我们吞进看下啦呗。 哦哦，你阿妈的呀，我修炼的大呗，比到大地来高啦呗。老家我乌梅豆给路有烟菜。 娘啊，我这么好给来着呢。 啊嘞，老刁娘。 怎么地表你了吧？啊，估计嘛，我去路给了嘞。 我跟你没得啥子别来闹些多。 啊，估计没在我了。也在人了，我别发呀嘛。 啊，他妈呀，都道歉呀，来发呀呀。你那都要不要发多？啊，我再来嘛，莫白修嘛，对家嘞。 多少年过白修嘛的嘞？ 慢慢来不？ 妈也打你，过路到那社会没有家底了。想对路的人，都那位。这妈妈你们咋个 多比多比俺弟弟你多少来的 这妈妈啊就来呀的几岁呀的别拉呀的当一岁呀的金发呀的扣也有啊的嘿嘿看看呀的哥 你我都这一块表明 真的比我哥爷 你得我们命里吧啦！ 哎，你那对阿罗没哩？ 哎，他这个白的， 是啥罗子？ 哦，高马里的是外头的啥罗子？ 最后大伯伯来，你看古镇旁里啊，看看有没啦？ 哎， 给，古十块六吧。 啥嘞？啥刀郎？高马里。 哦，啥刀吧？伯来，高马里都低看了啊，低看， 对不对？名字外头嘛里啊，不露面没露脸哇！啊，大杨啊，温柔瘦了。 我这个咖啡引起你那边个选机 哎妹妹 三个谁来的呢 哦妈 这个安全性 第几项 比如说错的吗 能没了 能差能差 行行 过对拿到嘴边 我过过对娘你的 是的 我过 你也如今在求你快开了母后你 小皮你别起了 哥，谁去啊？哥，呀，奶奶哩，是呀，那谁去呀？哟，你妈来米，你还讲的呀？好喽。 给这边，给你报一个。 1, 2, 3。 哟，200。不然，俺他得多给 money。 俺这边都没有呀，人家哥耶。 有啥嘛？俺他也不去了。三星用叫了了哇塞你咋能上去哦塞嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 不杀的就杀你啊不当的就当心说嘛不如当的就杀不了你说的当的就当不了你说的当你看不杀你不当的说 哦 都没三年了，当我老母的地， 还咋没有？ 还得去哪路？去哪路个？早我这个老来子的，谁抢了满干人家大老路啊？我怎么出现？怎么接触闲事？ 哈，你接触闲啊？你给我乐开了啊？你出没闲啊？哈哈哈！ 早来旅行有好歹吃的，好歹去了怎么路家？好歹没事嘞，屋里怎么哪个病了？出没病了？哈哈哈！为啥的嘞？你为啥的嘞？ 您到了六八万，对吗？您哪来财务啊？ 嗯， 都发达不都？三年三年不三年没三年，那那宝贝，娘娘养养人，娘娘俺娘养没出来，没对不了，一句两回，妈你。 俺家做嘞物业，啥老在楼下干嘛？一小年纪嘞，怎么还得搞了？ 您表里给你吧啦，到底俺这钱都没给。没。没了，地费交费，没三年别买嘞，行了吗？ 比赛比你都低啊，比兄弟还上一位，没打不死的啊，多干那个呢，对不对？ 太高嘛，你弄啊，老头的。 太高级，节奏对嘛嘞？ 南昌人你吧，大哥呀！ 啊，哦，过了晚了。 是还来了南昌人，你们南昌别回去了。 嘿，咋了咯？没往外调人去了。可都那一弄家多咯，南昌调去。 哦，南昌一弄又来干啥？ 南昌有没有过下班啦？ 哦，南昌我过有嘛喂。 是。 好的南茶好的第一个我那个为了南茶我睡我的家里谁知道这个拉拉你家的南茶叫啊不都叫南茶露出多少时候啊这飞林一边啊说那飞林你把地溜地溜回来了你啊不啊不啊这都大爷好听我们现在讲讲了 是啦南茶露出的不叫我们好宝吧带三抓了吧那个为了三十年南茶这个去看你阿比达吧。 别录别录。 南昌葫芦啊，这外头老的苦着呢，没听得见阿布。 他你录开录嘞。 咋嘞车啊？好像两头的秋叶，一直在路找吧，别看开那里。 嗯。 哎呀，南昌铺，这外头啊啦，车他帮伢子费蛮呢。 好点哟。 别气鼓。 嗯。 这秋啊，发表家鸡身上的嘛嘛嘞。 嗯。 现在你的青龙那么更好的你 哦吗 秋家南朝白朝这张面得得比了到底要骂的哎秋家了这么听来有什么耶南朝怎么好了来花呢没那么谁来对的你们你让伤心啊是不是你们你让点把这些女呀将来不要骂的看不了不 他那不要被说开看了你有气的话难道还来嘎啦嘎里对吗也亲戚啊有话 嘎啦哇对你说无鬼嘎啦不会急也说了 哎呀 就是夸了这么一点我这个这么一点这么一路表啊没气的意 嗯 假如我的妈我了举我出去去 难道哎呀用用没有 难道难道能就多比你 哦，南昌过去没？ 你看那哪个？哼，俺能听你也是。 南昌那个后村里头戴面的也是，戴面我那他。 南昌刚出八股，过别个了。 哦，过阿弟家。哈哈哈！哈哈！哈哈！戴面，怎么？这刚出个门，阿弟家阿毛，昂子也堵，昂子也堵，昂子也堵。哈哈哈！哈哈！ 老家鸡啊，我刚买了个耶。 老家我后面都在路里啊，嘛搞嘛啦，路路。老家我拉起来路里吧，提来我老些那种嘛，原来，不啦。嘿，过苗子也是你不话，我表咋嘛？那拉老家咯，南昌过年死了嘞，东拉老家咯，过苗子叫多来着，可是提香丢了吧不？ 啊？哎哎里咯， 哎里咯，今晚都尿过，昂在一顿路路开的。 国贸生意有多对呀？不贵耶。没钱也吃过，你亏嘛个骗人？嗯？ 啥么对呀？这把老西哥，都难逃你当西罗的话。 这东西吧，贵，家里面南昌嘛，地贵啊。 啊， 不，你老好，哎妈，你说，哎，老妈，别来了，你老老实实做人，哎，行啊，那南昌南昌来比，哼， 那边南昌冷，南昌咋冷啊？没过， 你问俺没呀？ 南昌过年啊？ 亏嘛个牛蛋嘛，也给他吃了。 牛蛋没用啊，牛没事干，所以本来就卡肥了。南昌阿哥，咱们希望贵。阿弟，南昌把老阿哥。俺们弟。阿哥，俺们南昌阿哥，咱们希望贵。嗯，那说了地不大，为啥叫那个？南昌不阿个，俺可怜了，买地的一套路阿贵。给，俺个短片用的不好差了。 有那个臭味没？开毛线啊，你阿弟多大嘞？我开毛线啊，可怜一片米看的嘞。 嘿， 阿拉奶奶那老子不拉进屋嘛好不？都要家里俺们当老多人弄牛，咱俩可怜吧，李妹。他们定下不？ 嗯， 等你了嘞，等明年那不哩？开毛线嘞，可怜一片米干不完了，落多难过。 可怜米少了，可怜一片米干嘛看阿拉不没？ 对哇，可怜米，连米看的嘞。 咋不嘞？可怜一片米看他咯，都一个那样一路呗，怎么家都嘛不？ 也没到得路，也他妈路边啊，外面怎么着？哎呦啊，我不老给么到外面呢，我也他妈路边怎么你的闹？我出了无所谓了，也到得路对不啦？ 啊，没意思了不？我可毛线，哎呦，路上牛。嗯，我这边牛都得给出来给不？ 不多，把你们家的么媳妇么啦？都来提前没？ 哈，提前年度为咩？都按你我咱们么么样么么包呢？去酒店搞嘞。办到家个搞办呢，路过嘞，都要家里老多人在家啦呗。今年嘛，听毛线啊，这包垃圾的，我面的。 嗯，搞听毛线嘛？一天这包垃圾，你也得吃稀的嘞。哎呀个喽！ 哥， 哥在干嘛嘞？ 阿哥阿弟弟要加班过他，阿拉都个，路线里的过去的，爱看个不？哥，嗯， 不晓得你往到哪弄？俺他叫的。 阿哥俺南昌有妈呀？ 是嘞。 阿弟不嘛，没有这么久，爱看个这些事。 好啦。 俺小哥哥，东西也写的，都说了，分类不满意。 哦，南昌到去嘛喂？ 有嘛有人，有嘛咱就见嘛难谈。不是个钱嘞。哎呀，今嘛木嘞，这些个嘞，我们说，那我爹呢？爹妈妈嘞，他们嘞，爹妈妈来，那我今嘛路里面，哎，没见那个，哎，你妈来得。 怎么哎呀，奴肉，这他妈哭噜哭噜屁你了呢？你是破米进来的，家人冬月。 ดีอาเองนี่จะมาอยู่เจ้าดีไปสั่งไปอาอยากมึงเลยลูกมีมั้งลูกชิมไม่จบพี่มาเองนี่จะมาอยู่เจ้ามั่งหรือตุ๊กอาตรีที่นี่ชิมมาหน้าเลยไปเลยกูอ๋อตุ๊กอาเสียกูข้าเนี่ยไม่อยากพูดตัวในล้ออ๋อแต่พอราจีนี่แต่อยากเจ้าก็อยากเจ้าเนี่ยจะพาเยลูไม่ยังเลยจ้ากูเนี่ยนั่งตู้มาเช้าละ ที่ลีบอกตัวสิ่งเงี้ยเสียมาลูกสุดนี่ลูกก็ซ่าเนี่ยโมอาวุงอาก็เกิดเป็นอะไรระบาดมันทายไงว่ามันลูบิวสิสิกันเลยคลีอัดอยู่ที่เขียมันต้องมันจับมันจับทากันเฮ้ยงาเสียเนี่ยเลยตุยว่างาเรื่องฉันอะไรกูงาเรื่องเส้นเงี้ยนะดิลูลูบุตุยรอเดี๋ยวจะลีเอียทำมาสิกะมันมันเลย แล้วที่เว้ยคงเนี่ยมาองค์เสด็จอะไรกันบ้างฮึใช่ไหมมาพี่ไอ้เนี่ยเราอาเต้กูนิ่งชีพเลยเราบอกว่ากูยืดกูทิ้งกันเลยเอาคุยกันเลยชีวิตมันนั่นท่าชีวิตมันไม่มาสู้อโมดีบอกว่าดีเนี่ยก็ต้องมาสิเราอาเต้กูเอเยนเนี่ยใช่ไหมเราบอกว่าเชื่อสิ่งที่เราไม่เห็นนั่นท่าย ตัวมาเจ้าเก่ากูจะมาที่พ่อเยาะเอาตัวพ่อแกอ่ะตะโกนลูลูที่ต่อเลยลูว่าทุกทีไม่ใช่ใครอะไรหรือว่าแบบกูเย่อ๋อโอ้สกาเก่านี่เลยจ้าจะมาพิสัดกูเชิงทารุตอนนี้เนาะลูกกี่สานะ ฮะจะมาอีสานเองเชิงทารุดีตอนนี้เนาะกูไม่มาช่วยยังอะไร feeling wanted that day. What is that, Lekwa? Hey, I'm with you. With you? Yeah, buddy. You both, Lekwa. Hey, I'm with you, Lekwa. เดี๋ยวลุงพ่อกูลาเอาเองเราเองเห็นอะไรที่ถั่วตัวนั้นแต่บ้านเราสิไอ้เมียเนี่ยเดี๋ยวลุงขมยามูลาบ้านเราสิบีอะไรเดี๋ยวลุงพี่ตาไม่ใช่จะนอนชิดดูโอ้เมื่อนั้นท่ายีราละยายีราจะนอนที่ไหนก็ได้เลยละแล้วบ้านลุงจะบ่ทำแต่มายีราไม่สิเนี่ยบุ้งไม่เจอเนี่ยแล้วจะนอนยีราในที่ไหนได้หมดไม่ทราบไม่มีที่บอกว่าก็เลยเนี่ยละบ้านเราเลยยังมาเว้ยเนี่ยตามมุตเตสันมา ไม่เลยโซเรียไม่มาตีเจียนลงเนี่ยมาบอกว่าไม่มาตีเจียนลงอ่ะพวกเบลล์เบลล์เจียมเลยเลยมาเบ้เลยวะเลยมาเบ้กว่าอ่ะไม่อุเบนเลยยังมาขันยันเปียให้เราไม่เปียแค่จะตีด่าทำไมชิดตะคุ่มไม่มาช่วยยันมาฟิลล์เอ็มพีแค่เดินลุยยันละแล้วดีวันละกี่มาละ ไปเด็กคนชอบบ่เห็นกูฮะยังรู้ใช่ไหมเอ๋ล่ะกูพี่ใส่ในหุ่นตัวละนี่ไรลูกอ๋อนั่นถ้ากูต้องมันลูกเงี้ยเนี่ยปัตเตอร์ลูกเลย เอ๋เนี่ยเงี้ยเนี่ยปัตเตอร์ลูกอะไรจีเรนลูกจะมาโอ เนี่ยตัวจังตุนั่งอะโมจูนั่งทำไมยาพี่บีบีเฮ้ยตัวเล่นท่าเลยสูเข้าใจตัวจะมาเอาซีมาลูกที่นี่ละเอาละจะมาอะไรจูบยาท่าเลยเดี๋ยวมาเอาเชียนจูบมาแล้วเนี่ยนิ่งชิ่งนี่เดียวมาแล้วเนี่ยลูกทำไมเพียงจูบยาท่าเลยโอ้เพียงจูบมีมาเราพี่เขาเอากูเอง เก่าอยู่ ตัวจะมาเอาติชิชาละ ตัวเนี่ยเอาติชิชาละสุดหรอเนี่ยเอา จะมาอะไรชิดาบอกกูเอง เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเล่าเช่นนี้จ้ะเย่เนี่ยเราจะไปลุยลุยลิงท้าลุยยามอะไรล่ะมาดูมีอยู่ว่าบุ๋มอาเชลุชิลุเขาเด็กกูชิลุตู้เสร็จแล้วอ่างตัวเองตู้ชิลาบอตู้ก็ไทยเรียวเย็ดในเราไปสุยตัววิกูเย่เก๋จะมาตัวไหนกูเนี่ยบัวอะไรเย่หมอเสียอีวันละนั่นท้าเย่ว่าบัวรู้เว้ย เลี้ยงหามามาแต่หามามาบุตรยาหามามาใครอารมณ์มามาดีเลยดีเลยที่ยังได้เนี่ยมามาเยี่ยเสร็จเสร็จพ่อแม่เลี้ยงเนี่ยโอ้ยมาพ่อแม่พ่อเนี่ยโอ้จ้าละมามาตุ้งเนี่ยยิ้มลุกมาตุ้งเนี่ยยิ้มลุก 没没娘，没没娘，好给呀！你娘啊，有没路用？有不啦？娘，叫我去来路标路嘞。咦，去等一下咋的啦？去有啊，没得呀。在屋里嘛，爸嘞。 哦，但是娘，照样见了我。 哦，你怎么哦？娘啊，背着路呢，想你的啦，爸。 背着钱，背着你的呀。 七六月，七六月，六月来的，包扎没嘛？呸！你你那里，我睡了，叫我你，我包扎没嘛路，你丢了。 老妹，那一个嘞？你看没有烟嘞，阿里妹。吵架多大嘛的？看伢路旅游嘛，送买代表的。 啊？哦，旅游嘛，好啦，俺把油嘛路来挂。嗯。看伢路，油嘛没木啦？嗯。我这看见嘛，见伢微微。 哦， 他 叫我。 好的，大家看伢偷啦。 哎，没偷拢阿拉变差啦呗。 人呢？我没遇到俺，我有嘛没拉土啊人。伊拉科目那面底下说我们来哟。他们伊后天咋完了的？啊，伊咋没差不把不错？他们伊做没有那边？很好。多俺有嘛瓜？我这下去没嘛么好苦。 俺那这下没得要加吧？没拿吧不？ 你甭再说，都叫他们是有俺那的要来了没？ 俺呢，俺是么拉了俺，俺呢是多少队的，真心的喏。没嘛下路呀，比如没么咋样呀。你这个没个没变表嘛，还挂下队呀？看 你 飞到没喏？来了，再干到了。别干到哪搞嘞？别没有俺屋里一样。啊，南昌那地砖啊，反扑。 阿姑哥哥，不会骗人，希望的喽。今天就来，这边这边就在身上了。好给。这人是要被个这种男人弄掉了，都怪比如路路个无上人变的，别在意思呀。 如果人家没搞那没嘛叫呢，阿姑就得多留神了。你王丽，咱个爹那对了吗？他是阿爹家没几把米。 都怪老爹，俺们得表扬他喽。 哦，是俺们领着爸爸。 चुनो चारो तेरे नाने में ना फोने ना करो करो उन्हों माली ले आना वाले सिया कुनी टोका ऐ मकाऊ ने मैं माली ने अम्मी एप्पी ओ मिल रहा सुबे तने ये को का वही खाना जो यूले जाओ मासूला ओ माहौल माउसी चुनो ले महो बाजी ने लुगे सुधार रहा है काबिलों में चुनो को आसीली निहालो लो चुनो लो अन्य पुए बोले तू क्या चलने पे उड़ाते पे हुआ ना तू डाउन ना तू चीमा बा ओ तिया तिया ती मकाऊ ने मीमा ने या เอ๊ะสลันตะกุดอผิดไหนน่ะเนาะกูสลันผิดตาไม่ผิดตาป่ะท้าซะมาแกอ่ะบ่รู้มั้ยบดุบ่เปล่ามั้ยสุดาတော့บ้านน่ะจูปี้หนี่ทาบ่เข้าล่ะบ่กูတော့ง่ามาถั่วหาถั่วหาโซโลดาถั่วไล่อ่ะกูซะอยู่กูบ่มาไม่ตีอ่ะแหละเพชกูอ่ะอ๋อนันทาคินดาละสักกูบ่ผิดรู้ไล่กะเนี่ยล่ะเลลูกกูกูหนี่ดาบ่าบ่ผิดรู้กูหนี่ดาละ เสียดาลาชิโลบ่บาผิดโลเสียดาลาชิล่ะเนี่ยเล่นบ่ว่ากูตะนาโลบาผิดโลเมียตะนายาละแหละกูเยมาเปล่าดาบ่อันเนี้ยกูจม้าเนี่ยกูเนี่ยอยู่ร่อมเลยโลเปล่าไล่นี่แหละกูเอ้อคุณลูกบ่กูเปล่ามิแหละอเป็ดมามะกะอเป้อมะหุโลอโทบ่คันแหละอเป็ดบ่าคุณลูกปี้ดาบ่าแหจม้า ฉันสิไม่กล้ามึงกูเหรอบะพี่ลูกสิไม่กล้าล่ะเหอะกูตะนาลูกถ้าชื่อลงแค่ตะนาอะล่ะนันทาเหอะเปล่าจักกูนันทาโหอเงินกูเปล่าไล่ลูกอกูกูไม่กล้าหรอกอย่าคิดกะเย็นแกแกอะไรบ่มาเปล่ามึงเลยนะเนี่ยบ่ลงมึงล่ะบ่รู้อ่ะแม่กูเหอะฉันจะเก๋ฉันมาหนีได้อยู่อ่ะมา นี่ตะนี้ปะทวยสอกาคันมาซูลุมีแจ้งปีลาล่ะคู่รอนี่แจ้งสอกาคันดิลุพี่เอาไปเลยกูเยมีมะต้าริหาที่พี่มายอกจ้าริเนี่ยยิมันตั้งแยกแม่พี่เตะจม้ารุลุมีมะริยิมันตั้งเนี่ยอ๋ออกูยอกจ้าริล่ะไปแล้วเนี่ยพี่มาคุณจะตะเลยจม้าบัวมาတော့ส่งมาจิชุคันอ่ะ ทำกระตีบาบิโกจม้าจกเตโกอากูไม่ใช่เวเน่တော့อากูช่าบ่จม้าหลูซ้ําอยู่เยอากูขันติเตยกจ้ามาเนี่ยเช็ดตีไปมาได้เลยโกจี้เจ่เม็ดๆยอกจ้าก้องนี่บ่มาปีมาตะบงนี้บ่าเก็บบาลีงานเท่าตะนาบาเรสู่เยอกูโอ ยัดกินไหนบ้างล่ะฮะฮ่าๆๆๆอกูทิ้งๆจะเปียผิดตัวพี่นมูนาเปล่าว่ากูเยติ้งจิตบาเนี่ยงานทาจ้องสาติ้งติ้งเลยอ่ะกูแม่เปลี่ยนตาวรอมีนะเนี่ยสะทะตาเวตะคาตะเลอนุนะเนี่ยชื่อคุ้ยไม่เก๋เวสุสุบะมะกันนวยังหุถุยทีนันทาผัดเดอะเจ้า นันทาผู้อลวรบ้าโหโหติ้กูบ้ากูไม่เลยแต่เจ้าเนี่ยดีบ้ามาตะเลเลเนี่ยกูบ้ากูอภัสสิไม่อยากแกกูถ้าเป็นแม่อเงี้ยหรือตีๆเปๆลุงเนี่ยนี้เดียวกูเสร็จแล้วอ่องเลยที่นันทาอภัสสิไปแกเลยทีนี้ก็อเงี้ยจะมาเอาไปแล้วชิดเดียวๆจะมาบ้าอ่างาติตุ๊เปียอยู่เยบ่มั้ยกู อกูรอกูนี่จောက်ตะเรนนี่ไข่หลุต้วนนี่มาตองโบสุยพุ่ถั่วดาแค่ตะเพียงพยามาหมัดเลยเสียดิโลปัวนี่โหยอกว่าจม้ารอมาซินซ้าตองมาเว้ยชิงเอ้ลูจี้รอเอๆๆเนี่ย Kau mah buat orang dekat kita mimi macam. Tapi kau ni tahu kau mah tanya orang si macam nanti. Jangan ada semua pelak ni dah tahu cikai semua dah. Zibu pangasu mungui miat. Doa lo si, doa lo. Cuma kripi saja mau. Sensin pion. Dia kau ni tahu kau cuma cipte. Jinu le, lezat. Tapi me dua kuki sama cuma aku mengeluh. Okay. Cuma ni dah aku tiada macam ni. Cuma ni jinu ya le, tapi jili cuma dah nari. Dia kau ni tahu cuma cipta tu tiada. Hey, terlalu berpikir. Ayam pikan ni busu ya mahu be, tapi nuncen aku jisu jenap. Ini dah sudah tumpian yang suami si le noda sen. Amah dia. Tetapi lo cakap begini, poh yang mungu pipi, yo le yo ya, ngale pasu le, macam mana minta punya, suai suai sana, ayo ayo, ayo ayo, kau kemau si, siapa ni tau dia pilih aku? Nengka, nengka, tetapi siapa ni tau macam mana minta punya, nengka nengka. Makau ni mima kini asyik tu ni, makau ni mima buat jauh, tumpul itu, betul aku biar cik cik le. Mee, di mana dia? Di luar luar mana? Cuma jual, jambi, tiba luar jauh, buat tu. Nenha, dia, aku buat luar sepi ni dia tu, tu macam ni. โอ้ไม่ช่วยเฮ้ยนั่นค่ะนี่เจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ้าตัวเจ มาม่าฮะจนเนี่ยซะด้วยกระเดะอ่ะทีนี้บัวเมยย่องนี่ล่ะหิงกุยเข้าตรงนั้นนี่ตัวเอาแม้ไม่ตีเอาพ้องดิตัวแม้ก็กูนี่ไม่ชาล่ะเว้ยจนก็เลยอถุยเนี่ยไม่แตะลูกตีเปียเยตอกนี่แหละเฉยอันนี้เยใส่ชื่อมาตอกดิปะสันไม่ไปไหนเนี่ยนี่จนเนี่ยใส่ชื่อจะทําบ่อนี่โหลมาม่าปะสันใส่ဝင်ไปตัวล่ะนี่ซะไปล่ะเว้ยกูส่งมาลูกเลยจนเลิ้มมาล่ะสัวบ่ะเลิ้มมามากกว่านั้นแม้ละคาไฟเลยอ่ะนี่เนาะ ดาတော့จนว่าม่าหมอฉิดตาโอ้เปียถ้าแม้ตัวจนเอาหมอฉิดกูอโกยิโหฉิดเว้าเลยไม่ฉิดป่าวกัวอโกยิเนี่ยอยู่มุโลซออาโกเจินน่ะบ่าเว้าเลยแกฉิดตาตะเซ่เอาเว้ตะเซ่โซดาเงินเล่นไม่เลยนั้นถ้าถองอ่ะถั่วลายเนี่ยมันนั้นถ้าโหละถ่านไหนมะล่ะมะม่าเจซูรุยะจนเอาปอมมาอายชื่อบาได้อโกยิเย คนว่ามาม่าตีตาตีดิมันมีสินแน่ဆိုတဲ့ဖြစ်กูหากูขึ้นมองเส้นเนี่ยใบเนี่ยจูลุหมู่ใช้หมู่กฤษดาก็ตะเด้งษาเเละมายกบงเนี่ยตะหวะสรอกมันไม่อยู่เยอะสรว่าละกว่าฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ 叫怎么了？不过老师我没忙啊，没睡觉吧，怎么了？苏皮，对不啊嘛？我叫怎么了？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！一路没忙，没有个有缘的要家哈。阿嘎在地界呗，挂个呀！阿嘎在地界呗，哈哈哈哈哈哈！ 好吧嘞，姑爷。 嗯， 大家忽悠着呢，起来记住嘞，记住嘞，再一点。 我老记住嘞，我老记住点嘞，我老记住嘞，哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！ ทองจ้าราหามาปวดคุยจีตะคุยไปเปียงยังจีตะคุยไปอีกเรื่องนี้จีก็ซีจอดพิลึกจ้าเลยสุดท้ายเขาเลยจ้ามาปวดเจ็บสิบยาเลยโลกาจีอ่ะเชื่อชาฟังหนูเลยไม่ปวดไปตาเลยจีรุติมาเลยโลกาจีอืมกูเนี่ยงานเนี่ย อีน้องชายแกนั่นท่าสุดแล้วไม่มาเลยกูยืดเยื้อจะกูยืดไม่ได้มาโอ้กูเดี๋ยวจะสั่งอินพ่อมึงสั่งเงี้ยไหนสั่งเชี่ยสก้าตู้หลงไหนสั่งของเสียยี่ปีรออาบอกกูไปยิ่งจะที่มันที่ไม่มันมีใครน่ะใครที่บ้านเรา เสียสิอันนี้สุดแล้วก็ในตัวสินเนี่ยลาดด้วยไปตัวสินเสียพอมาทาร์เรียนยึดดาวตัวสินอติมาเกี่ยวเนี่ยตัวสินพอมาเสียสินน่ายึดดาวตัวสินน้ำเลยในยองที่อาบาร์เสียมันนั่งทาร์ตัวสินยึดดูสินสุดแล้วมาบ้าเสียเนี่ยมันนั่งทาร์เอกิสาวตัวสินมาสวดเทลูกเอาเสียยาทาร์เรียนเสียตัว จูช่วยยากาเลยจะเป็นมาดูดาวกังเขียวซึ่งฟังเอาอ๋อเสียยังมันนั่นทารุปุตปะเป็นรูรอเลยกังเขียวเสียตัวเป็นเฮ้ยสุรเอกชูชูเสียแต่ตั้งปีได้สั่งแล้วบาปเลือกยังสักเช้าเราไม่ได้ เฮ้ยทุกคนเฮ้ยเสียก็ร้องโซยอย่างนี้กันแล้วทีนี้มันน่าจะรู้มาได้ยังไงเนาะเสียได้จ้าว่าเลยนั่นท่าสุดละโอ้ท่านเราปีมุละเขาเดือดร้อนไปยิ่งมาอีกว่าเราอยู่ไม่กวนสีเดียร์เลยว่าช่วยไม่กวนว่าหนัวผู้ป่วยกว่าน่าจะอยู่ไม่กวนมีป้าสุดเลยสิกูก็จะทิ้งมาได้ยังไงบ้างเนี่ยเราเคลียร์ยังแต่เคลียร์แบบนี้นานหรือยังอ่ะพอผู้เดือดร้อนไปทั่วทั้งที เฮ้ยคุณมาเป็นไงบ้างเฮ้ยคุณจะเอามาคนไหนดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้